سان سرمایه چی زوره سیری زیب که من نیتر نتوانم بروم تو زی چیتر خود را گره دلنیم دگه این شاریک زور سرده به پیره چین و دیاره ابیلم سرمایه بمرین ابیشوینک با پشودان بودو زینه و کتا جوانه که من چی؟ رونا چی؟ با پیره چین کم ایتر مجنا مجنا مجنا وای او روژه نیل و ترند لدستی که الورایان کرد گیش نماله چی گوره که خیزانی رایی دلوی دجیان روژی زجنی سری سال بو بر از رایی در رای دا که ام دو کسا بیگانه یا لوی بمین نوا نیل و ترند لمالی اوان ما نوا دل نیام بلاتانو سیره که کتکم بو گوره نبوا من زور حولی لگل دادم بلام هر عقل نابی کارکانی او شانی خیزانی ایمن نیا نخیر به هیچ چیو ایک آهای کتی بلا منوای دبینم که کتی چی عقل و جوان و رکو پیکا زور سپاسی ایو دکم سیر که برریز ابی اوش بزانی که من دال دبی دای چی پروردهی بکات چی؟ آخر او شیر خوره بودای چی لدازده خواه چین هی بابا امانه لیره دبن امشو وانیا؟ چه مجی لگل تو ما توزک با ادب خصاب که کنجی نو دانشتی نده زوان ده بنیشا زور زور باشا هی بابا ام شو میوانی ایمن راسته؟ بله اکتی خوم اوان میوانی ایمن بلام نازانم اوان چون بیر لکارکانی تو دکنو اگر برون تو نراحت دبید اوه نه ایو پیتن خوش نیا ام شو لیره بن چون پی من خوش نیا بلام دبینی ارک بو ایو وانیا اوه نه کرد با پیره لو کاتوی سفر دا که نیکم جاره بدل سعادیت بینم کتا جوانکم خوشحالم وای چند کشو هوایی چی خوشا نیل دی وره دروا مجی سلام حالت چونه برکه خانی نجنی بگری تو حالت باشه؟ تو همو که تک اوه خیره دروی؟ بله، بلام زور زور حزم لیه سواری اسب بم اسب؟ زور لیه میجا باکم بلانی پیدا اون بوم بکرد هر الات اگر کچشی باجوی بوده کرم بلام مبزنم بیانون پیدا گرد تو تم باشی میجی بلام باکم شچه کرد دلید وای کاری چی تن خرابم کرد مجی خاتون چی؟ جوان تنه گیشتم ایو ده تنوی ایمه لگل ایو بین؟ من ده زنم با چی ایو ده تنوی بچن با ایرنده بلان پیوندی با ایمه و نیا بمزستانه چون ده تنوی سفر بکن؟ لیره دانیشن تا به هر دیتو اما زور باشم بلان منیش ده توانم چند کاریک با برس ترند بکم وک باخوانی باخه کمن نیالش للای مجی بید چون که مجی زور پیوستی با او ده بید من اوام زور پی باشه با پیرا زور باشه تو دلی چی نیل زوق سکده نیل من پیم خوشه ایده ایکم نیل دایکا من ماویی چی تر لیره دمین موا درنگ تر دیمولت کتکم من براستی زور نخوشم بابا قصی برس راید کن تا به هر لیره بمینی نوا باشه کتکی من نه با پیرا هر چی تو بلی هروایا تا به هر لیره دبین ای جان چون خوشه چی دوید پیم بله تو دل نید نیرو ترند لم شرن ها؟ بله از که لیف برواب که بله خوم جمله بو گمانم نیا او کسا که حوالی بو هنم و تی کچه کو پیر پیاویگ لمالی برز رای میوانن رای کسی چی بناو پنگا ازانی برز که لیف منظور سیرکم ها؟ افرین برز افرین بلام اگر حلب که منت دست چنم با دستانی خوام تیه گشتی یا نه تیه گشتی بله گورم بله واه بخواه که اتی خوی اتو که او کاغذانه امزب که تو دوکانه کنی بده با من دبیر اگر اک دو زینو بسی با مال راجو بیانگ درین با دستان من طوله ان لب کنو بله گورم واه او که ادم نش بخوشی دست مسر ایشو کارکانم لدستی تو رزگارم دبی ایمه دبی هرمتی اکتریب دین شو میوان منده ایمه خزمت کر من هیک او کارا نبکا تو خود میوانی لیرا میوان؟ ایمه جب جاری دکن لیوان یکا ای چون من زلی چی زور جوانی شم بو آمده کردوی براستی تمجی زور خوشا دوله چوی سلاو برس کلیف چی بوه حوالیم بوه نم که شو لمالی راید میوان داره چی گوره با بوله دشنی سری سال جا با ایمه چی که لمالی وانم شو دشنه بخواه ایمه زور حزمان لدشنی شایدیه گورم بله زور باشه زور باشه بله چی باشه با پلانه چنویه با گتنی ترین تونیل زور که نامده بین مجی ام شو میوانه چی زور من هیلا بیرد نتی که وقتی چی عقل بی باشا باشا خمن نمی اگر لکارکانت بید چون که ام شو زجنی سری سالا بابا یه رو نگیر اگه برم اگه لخوبی خود جوان کردی بر نمیوه زور باشه اما دبن با چونه جوره و هر کنیلم گرد دیبن با درگاه پیشت و لیو دیبن موشونی دیاری کراو من اصلا تیگه ایشتن یا نه آسو دبن هیچ خمتان نبیه یو دو دانی جوانن پیوندی به تو نیا به تو چی بیتم Thank you. زلکان جان با پیره خود چون بیردکی وقت چکم الی خونده بینم با پیره بروانکم همو کاتی عرزی جریوابم زور خوشحالم با پیره خواب که ام دل خوشت بردوان بیکت جوانکی من بلان من تنها بیر لکلف دکمو خاتونیل، او جلانت زور لیدید والا اب زنم جوانترین جلیل بره ایوش زور جوان بون، براست، او مجیل چوه یا؟ تو زور پلمکه او استادید، هیوا درم که وکو خاتونیل جلی جوان لبر بکد آهای نیل، هیوا درم ساله چی باش به مجی مجی تیه مجی عیبام کارانه تیه تو دیکی تیه بزنه ها خاتونیل هاتمانی تو نیه اوان اکات بریز رایت ام کاری جناب جوان نیه اوه تیه مگر من کاری چه خراب ممکن بانه را حد دبی مجی باله رفتاری منی زور باج نبو اولو کاتوی که دای چیلی دازداوه زود تو رده بی مجی رقی لپیاوی جیلا او مجی بو اخوا سیره ها زور زور لنیل ده چو وام زنی نیلا بیا کن که تیوان نکه خرک نازد دوا مجی بو باوکت ازر دده تو زور تاوروانی ام میوانیت ده کرد بابتین بولای میوانه کن دی بابتین نخیر من نایم پیم خوش نیا همون کاتیلم تو رده بی ازانی پیدا چه زور رقیل من بی نه مجی وانیا وامالی رقیلیت نیا چند جوانه و دیکتا بله بله من هیچ تکلی جیانی نزانم بله دیک بونی من دیکم مرد بویا نیل باوکم منی خوش نوید نه مجی وانیا من دل نیام جارک بچای خون بینیم که باوکم لگل وینای دایکم قصیده کرد دای گود اگر مجی نهد بای دنیا تو ندمردی من هزده کم که تو رقد لباوکتا اگر راست دوی من حسم لیبو زدر بسم بولای دایکم بس زنیم با پیر من دو پی خوشه لیره بی لبر او من لیره بوم پشی منیش نیم اگر با پیرم هزبه خوش بکا منیش دلم خوشه بله من زور با پیره خوم خوش دوه تو شو کومنی؟ ها؟ و کومنی باو چه خود خوش دوه؟ وانیا؟ تو زورت خوشه وانیا؟ پیم بلده بو خزانه اکی ها؟ مجی؟ او خزانه و تموایا؟ دلیم که توش باو کت خوش دوه نیل برای تو من تیب کم باشه ها؟ ببینه مجی بداخل او کاتی کم نال بوم باو کم لدازده خودو باو کت ماوا بو خود دلتنگ دکی ها؟ نیل چه بگیره؟ بیرو که یکم هیا براز من دبه که سری آو خلقه دکم تنها دوکتی بچوک لامیوانه دهن آه چی؟ دوکتی تی ده؟ راز دکی یکی چند زلی چی سری لبرده؟ اوه مجیه اوه تریش نیلا که زلی چی جوانی لبرده؟ باله بیا قل تنها او کتا مگره که زلی جوانه که لبرده؟ باله گورم تیگه اشتم بیدنگ بخاری که کسک دید مجی تو چند هارو هادی او هارو زران لبرا ها خاتو مجی گرای و برادر اواتی بوا اگر نیلتان دوید کجمیر دوازده شو بطنیا ورن بو مالت سولکی دروی شر کلف تاروان تان دکت کلف؟ باشا دبی اما چی بی؟ واتا نیل لیره ها؟ مچی اوان مچی هم برد من تاوان برم ایم از لکن من گوری و واد زنم مچی نیلا اوان؟ نیل باسی کتی روی داوان نیل ام کشه من درستم کرد و تم مجی باو کتل خوش بکا و بروز لکانه من لبر بکا با دلی خوش بید ایش بر یرده که باو رازی بید چید گود نیل لبر دل خوشی منم کاری کرد بله اوی سیکتی چی باش بید باو چی دل خوش بکد چی بکم با بیرا نیل مجی مجی مجی برز رايد اگر ایمال ایره نبوینیاتو شی ام کشیه ندبون اما چشی منه دبی من خون بچه برز رايد ایمه ده تین با او دهی که کلف بینا پیوی لیا زو کنه ها استادن بو ایره اگر دهی کش نخوش بو ببوره خاتونیل تکه امم ببوره خاتونیل ای خواه اما نیل نیام از دانی زور بی ادبی من نیل نیم باوکم پریشی زور به ازادی نیل داد بلان بو ازادی من هستان پی نداد باوکم منی خوش نوید ایوه زور به حالا دادتون تو رازده که منوتم حالا من کردو بلان ام هرو حدی تو انجامی نبید زور چک بو ایوه نیل و ترند من دوید تک ایشتی یا نه چی؟ ایوه نیل تان دوید رازده که نیل و ترند ایس کات ایک تو با جن نه هرن بطنی ها مجی همو کاتیک بس چشه زوری بود روز کردم من دلتنگ بوم با وکی همینی هیچ خوش ندویست بله زور با دلتنگ دبوم برز رایت مجی تو با تاوان برد زنی که دا چی لرز داوان مردوه زور زرمنیش لگل او داتون دبوم هیچ کاتی او کچه نبو که من دمویست بله بدلی من نبو مجی هر چونیک بد رزگرد دکم بله زور باش نیل بابروین من آمادم کم یک راوسته من استا بیروکه یکم هیا اویش اویا ام چیلیم پی بدا وره لام آگاد لی بیت هر کات پیویز بو آگادر مام کوا من روشتم شکاتی رویش نه من دیگه ای دیگه نگرم اومدی بلام امیاریم بودرست کردوی فرمو آه او چند جوانه زور سپاس دکم باشتر وایه بروم بر لوی براز بدواتان دا بگره حزم دکر بمین نوا براستی منیش حزم دکر بلام دبه بروین و بدوای دای چی نیل دا بگره این براز بای بی دوزی نوا نبه دواب کوین زور سپاس دکم بپیرم هیوادارم بزو درین که دای که دو دوزی توا دای که من وادیم نیلو سابروان زانی جگه چند دوزی و توا جیر بن تیدا بلام خوشه که اندریجه نخیند او بو دستیان کرده و بگشتا که تال دست برازو پیاوکانی راب کنو بدوائی دای چی نیل دام کرند.